Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Ну, што вы збегліся? Як не прыкрыкнуў на баб зазыба. Тады нехта спуджана хіхікнуў за спінамі. Наперад ступіла Куліна Вяршкова. А мы гэта на работу прыйшлі, а тут а... Нясіце ўсё на месца, сказаў зазыба. Бабы, як прысаромленыя, кінуліся ў тры сценак, пачалі складваць на падлогу хамуты і сядзёлкі, ўсё, што трымалі дагэтуль у руках. Зазыба стаяў на праходзе, і ў яго на твары пад скорай хадзілі жаўлакі. Ён усяго мог чакаць ад сваіх верамейкаўцаў, дзе толькі фэст, і яны заўсёды там, але тое, што пабачыў цяпер, не ўкладвалася ў галаве. Выходзіла, толькі звядзі вочы, як адразу разнесуць усё калгасны па дварах. Суцяшала адно, што не было на стайні мужыкоў. Праз хвіліну да зазыбы падышла тая ж Куліна Вяршкова. «Гэта ўсё Раман», – сказала вінавата яна. «Ён пачаў першы насіць да сябе. Нават калёса закаціў на двор, а мы паглядзелі, дык таксама загарэліся». «Які там яшчэ Раман?» – неўразумела паглядзеў на жанчыну зазыба. «Ды Сёмачкін». «Яго ж прызвалі, здаецца». «Ха, хе, радзімец яго ведае». Паціснула яна плячамі. «Бачым, толькі ходзіць па вёсцы, пагражае калгас распусціць, а тут ні чубара, ні цябе». «Значыць, Парфён Вяршкоў тады праўду казаў, успомніў начную размову зазыба. Дезерціраваў Раман». Ён падабраў абароненае кімсьці пута, панёс у тры сценак. Там, падпёршы левым плячом шула, стаяў Раман Сёмачкін. Вочы яго як не смяяліся, выпускаючы на волю задзірлівых чорцікаў. Зазыба набліжаўся да Рамана, і ўсярэдзіне ў яго ўсё абуралася. Раней у верамейках было два браты Сёмачкіны – гэты Раман, старэйшы па гадах, і Паўлік. Але Паўліка гадоў 5 таму пасадзілі ў турму за забойства кулігаеўскай домны варонінай. Забівалі жанчыну яны ўдвух. У верамейках ведалі пра гэта. Нехта бачыў іх у тую ноч, разам браты ішлі ў кулігаеўку. А пачалося ўсё з таго, што раптам у малодшага Сёмачкіна стала ўсыхаць нага. І што ні год, то горай. Раман павазіў жо брата і ў раённую бальніцу, і абласную, але дактары не маглі даць рады. Тады нехта ў верамейках падказаў, што ў латоцы ёсць шаптуха, якая здымае гэтакія хваробы. Паехалі да яе. Шаптуха паглядзела, нагу пакруціла галавой. «Хе! Нехта сушыць!» Браты пачалі думаць, хто б мог чараваць. Перабралі па дварах усе верамейкі, пасля кулігаеўку з мамонаўкай, нарэшце сышліся на домне варонінай. Успомнілі, што аднаго разу, як вярталіся з кірмашу на Іллю, абтрусілі яе сад. Вядома, з дакладнасцю палічылі гады. Выходзіла якраз па часе. Тады шаптуха параіла разбурыць у домнінай хаце комін, забраць адтуль зямлю са следам, якая павінна была вісець у мяшочку. У Кулігаюку Сёмачкіны пайшлі уначы. Але падвешанай зямлі ў коміне не знайшлі. Тады яны падступіліся да самой домны. Прасілі яе, каб аддала след. Нарэшце ашалелыя задушылі старую жанчыну, аднак на судзе, які адбыўся Крутагор'і праз колькі тыдняў, Паўлік узяў віну на сябе і сказаў, што задушыў домну адзін, пашкадаваў жанатага брата. Зазыба абмінуў Рамана Сёмачкіна. Прайшоў у тры сценах, там ляжала раскіданая па ўсёй падлозе калгасная вупраш. Ён пачаў падбіраць яе вешаць на драўляныя цвікі, што былі забіты ў прасвідраванай у сцяне дзіркі. «Дарваўся!» – кінуў ён злосна Раману. А той адгукнуўся, быццам гуляючы словамі. «А што? Нельга!» Тады Зазыба падступіўся блізка. «Засячы сабе на носе, другі раз па руках палучыш!» Сёмачкін пагардліва усміхнуўся. «Маё, таму і бяру. Калі та прынёс, а цяпер бяру. Але не адно тваё. Тут а ўсіх не калгасная, не табе распараджацца ім!» «Ха! Так і не табе ж ужо!» – крыкнуў Раман. «Досыць! Пакамандаваў!» «Ну, от што!» – ускіпеў Зазыба. «Ступай адсюль!» «Та ты не крычы! А то ведаеш?» «Што ведаеш?» «Рукі не хота пэцкаць!» «А то табе прывыкаць!» Зазыба ў злосці ледзь незатуманенымі вачамі паглядзеў на Рамана. «Толькі не... Узялі яшчэ цябе за шкіркі! Але не думай! Возьмуць! Цяпер пойдзеш пад трыбунал, дэзерцір. Дабяруцца да цябе!» «Хто? Ха, бальшавікі!» Неяк віскліва спытаў Раман. «Няўжо ж фашысты?» «А, не!» Па-ранейшым, як не сваім голасам, зарагатаў Раман. «Таварышам, бальшавікам, цяпер няма як! Яны хоць бы самі ратунак знайшлі сабе за уральскім хрыбтом!» Зазыба у нянавісці змераў Сёмачкіна вачамі. Тады Раман ужо адкрыта пачаў пагражаць. «Табе, Зазыба, я параіў бы папрытрымаць пакуль язык. Цяпер суду няма. Прыцісне хто, як клапа таго. І адказваць не будзе, так што лепей хадзіць табе не катом, а мышшу. І дезертирствам не папікаць. Не адзін я зрабіў етак, вон. Уся армія разбеглася, так і дезертиры, па-твойму». «Ты армію не чапай, армія адступіла». «На падрыхтаваныя рубяжы, а? Мы, салдаты, ведаем тыя падрыхтаваныя рубяжы». «Нічога ты не ведаеш. Да які ты салдат, можа, уцёк яшчэ з ваенкамата, да схаваўся пад страху. Гэта, малі бога, што не здагадаліся, а то б спаролі, як вераб'я кілаватага, быў бы харош». «Ха, Я ўжо вымаліў сваёй Бога, цяпер табе трэба маліцца. Паглядзім, як ён табе паможа, выскаліў зубы Раман. І пайшоў вонкі з выглядам чалавека, якому нешта ўдалося. Ён заўсёды быў зацяты, мог кідацца нават завязанымі вачамі на кожнага, хто стане ў поперак і таму зазыбу. Здзівіла трохі, што сёння гэтак абышлося. Раман хітраваў, як звер, што пасля няўдачы звычайна пацінае хвост толькі да першых кустоў. Мусіць, насцярожвала яго няпэўнасць, што была пакуль, і немцаў на гэты бок беседзі не відно, і чырвоныя, няйначай далёка яшчэ не адышліся. Дарма так і не выведаў тады пра яго ў Парфёна Вяршкова. Успомніўшы пра начную размову, пачаў дакараць сябе за зыба. І зусім лёгка ж было зрабіць адно сказаць лейтэнанту з байцамі, ты ўжо б дасталі Рамана. З дэзерцірамі ў іх размова кароткая. Хістка, як з неахвотаю, за зыба падаўся да стайні. На дварэ ўжо багата памянялася што. Вецер, які падзьмуў нечакана з паўночнага захаду, прагнаў з пагоркаў туман. Але ў лагчынах і на аўсяным полі, на краі якога згарэла ўначы танкетка, туман яшчэ плаваў. Сонца паднялося ў гору, але зусім чыстае, здаецца, сёння яно не пабыло нават гадзіны. Спярша яго засціў туман, пасля замуціла смуга, падобная на вадзяныя пырскі. Цяпер яно плыло пад зрэджанай, як пафарбаваная тканіна, заслонаю хмар. Першыя дасягалі яго тыя белыя блачынкі, што гулялі над возерам раней, калі зазыба стаяў яшчэ на сваім ганку. Затым з-за лесу выплылі хмары, вецер пагнаў іх проста на ўсход, мусіць, недзе далёка, каторы дзень паліваў зямлю дождж. Возера было як застаялае, на яго попельнай роўнядзі яшчэ не горбіліся хвалі. А між лесам, што перакаліўся да гары ў ваду, і тым берагам, які парос сушаніцай, балотнікам і бацяновымі ножкамі, скублі траву, выпушчаныя са стайні коні. Зазыба пачуў галасы. Гаманілі на бёрнах, што ляжалі на ўскоцінах за стайняй. Бёрны тыя ўжо другое лета, як былі прывезены з калгаснага лесу на хатку для конюхаў. Але хаткі не пабудавалі, і пад бёрнамі пакуль хаваліся ад сабак адны здзічэлыя кошкі ды вясковыя хлопцы, калі прыводзілі туды раз'юраных дзевак. На бёрнах зазыбы ўбачыў абсыпаных падлеткамі верамейкаўскіх мужыкоў. Парфёна Вяршкова, сухарукага сілку хрупчыка Івана, Падзерына, якога ў вёсцы празвалі Цукрам Мядовічам, якога не забралі ў армію праз грыжу. Таксама Рамана Сёмачкіна. Пяты сярод дарослых сядзеў незнаёмы чалавек з усходнім абліччам. Гаварыў Раман: «Пераехалі мы, значыць, Сош. Глядзім. А немец ужо ля ракі. Бачым не паласа, тады мы з Рахімам». Ага, мусіць, той паглядзеў зазыба на скуласты твар незнаёмага чалавека. «Тады мы з Рахімам выскачылі кумільгом з машыны да ў кусты. Ну, немцы яны таксама не дурні, убачылі нашы машыны і пачалі лупіць па іх, ажно пэтлахі паляцелі». Раман гаварыў, быццам для пэўнасці пазіраў на аднавяскоўцаў. Тыя слухалі яго па-рознаму. Парфён Вяршкоў сядзеў з апушчанай галавой, паціху варушыў наском пабялелага абрэзня бот без халявы пасохлую кару, што ляжала пад бёрнамі. Шчаціністы даўганосы твар яго быў, здавалася, абыякавы, але тоўстая шыя натужна чырванела. Сілка хрупчык тым часам не зводзіў вачэй з Рамана Сёмачкі, налавіў кожнае ягонае слова. Іван Падзерын неспакойна круціў галавой, якая сядзела ў яго на кадыкаватай шыі, і ўсё ухмыляўся, нібыта кажучы: «Ладна, ладна, брашы ўжо да канца». І Раман вылузваўся. «Але чуем, перастаюць страляць, тады я таўхаю пад бок Рахіма, паказваю вачамі: «Бяжым». Бачым, сёй той таксама ўстае на карачкі, а хтосьці крычыць: «Па машынах». «Але куды паедзеш, калі камандзёраў няма?» «Ета ж, як пачалі страляць па нас ляракі, дак тыя на браневіку сваім і ўцяклі». «Ну, падышлі мы з Рахімам да свайго грузавіка, глядзім. Разбіты, і бензін выцякае». Зазыба падышоў да бёрна, усе ўзводдаль. Раман Сёмачкін кінуў на яго вачамі, але загаварыў гучней: «Яно і праўда, што мы без камандзёраў адны. Пачалі разыходзіцца, хто куды. Мы з Рахімам таксама вырашылі падацца сюды, балазе да Верамеек недалёка, вёрст 40, калі на прасткі». Да гэтага ўсе, хто слухаў Рамана, па розных прычынах маглі стрымлівацца і не выказваць сваіх адносін, бо тое, што гаварыў ён, было звычайнай гаварнёй чалавека, які не толькі выхваляўся, выдаючы няпраўду за праўду. Верамейкаўцы ж не ведалі сапраўднага становішча ў арміі на фронце, але не хацеў тым часам паказаць сябе ў вачах аднавяскоўцаў яўным дэзерцірам. Маўляў, так склаліся абставіны. Аднак Раман дапусціў адну памылку, нават не памылку, хутчэй звычайную прамашку, недакладна назваў адлегласць ад сажа да Верамеек. І гэтага дастаткова было, каб Іван Падзерын паправіў: «Лічы з гакам». «А расковым людзям толькі пачні». «Дай гак, трэба яшчэ памераць», дадаў тут жа Сілка хрупчык. «Парфён, мусіць, дакладна ведае», – сказаў яшчэ Іван Падзерын. «Ён жа некалі хадзіў таксама і ў Чэрыкаў». Але Раман Сёмачкін не даў сказаць Вяршкову. «Я так алі тое было, што Парфён хадзіў», – запярэчыў ён. «А мы его з Рахімам цяпер нагамі памералі ўсё на прасткідак, вёрст 40 не болей». Вяршков паглядзеў на Зазыбу, па-змоўніцку усміхнуўся: «Раман, мабыць, сігаў дужа, ці паглядзеў, калі нават на пяты сабе». «Тады няхай скажа ён», – зрабіў нібы пакрыўджаны выгляд Раман Сёмачкін і паказаў на Рахіма, які з аднолькавай увагай і неўразуменнем слухаў кожнага, настаўляючы неяк павоўчы правае вуха. «Рахім твой таксама ці паспеў азірнуцца хоць раз?» Памагаючы Парфёну Вяршкову, з'едліва кінуў са свайго бярна Зазыба. Мужыкі зарагаталі з гэтых першых Зазыбавых слоў. «Рахіму з яго роста, мабыць, давялося рабіць за табой па два крокі», – не перастаючы смяяцца, сказаў Сілка хрупчык. «А што? А? А што?» – задзірыста спахапіўся Раман Сёмачкін. «Ты не глядзі, што ён татарын ды малы ростам. Ведаеш, бывае маленькі да ўдаленькі. Рахім прыжывецца ў нас. Цяпер у вёсцы мужиков не хапае, дак няхай ён абслужвае кабет, а там, а можа, яшчэ і ўласць аддадзім яму. Пахадзілі ў начальніках чубар з зазыбам, цяпер няхай Рахім во. А сам што? Нібыта і не хочаш, а? Раман адмоўна паківаў галавой. Боязна, усміхнуўся Вяршкоў. А я сам, ведаеш, не дужа палахлівы. Ды няма каго баяцца. О, значыць, табе прамая дарога ў начальнікі, падначыў Іван Падзерын. Начальнікам я не хачу быць, зусім сур'ёзна сказаў Раман. Так ужо і не хочаш, прыжмуранымі вачамі паглядзеў на яго Парфён Вяршкоў. І не хачу. А можа? Што можа? Так галаву ж яшчэ добрую трэба мець, каб начальнікам быць. Ой, ну гэта мы паглядзелі б, быццам узбурыўся Раман. А што глядзець? Ужо назнарок пацвельваўся Парфён Вяршкоў. Разлічыш, што галаву добрую маеш, то бяры на сябе ўласць, навошта аддаваць каму? А што є ты, Рахім, табе, брат ці сват? А мне ўласці не трэба. Але, які ж ты асцярожны. Здаецца, чалавек, як і ўсе мы, а таксама кумекаеш, бо цяпер ўласці шукаць дак усё роўна, што пятлю на шыі. Таму ты і прывёў от Рахіма гэтага, а ўсё ж не свая шыя. Ад парфёнавай адкрытасці Раман ажно заплюскаў вачамі, шукаючы падтрымкі ў астатніх верамейкаўскіх мужыкоў. Сілка, Хрупчык і Падзерын Іван пазіралі адзін на аднаго, і ў вачах іхніх месцілася глыбока прыхаваная ўсмешка, якую цяжка было заўважыць. З усіх толькі зазыба не ўтойваў сваёй здаволенасці. Парфён гаварыў Раману Сёмачкіну тое, што мог выказаць і ён зазыба, але тады б усё выглядала па-іншаму і ўспрымалася б без такой катэгарычнасці. Парфён пачакаў трохі, акурат столькі, каб не ачомаўся Раман, пасля зноў пачаў. Ты от кажаш, быта няма каго баяцца. Але ж гэта ты сваёй галавой думаеш так, а я сваёй дак іначай мяркую. Дай баба моя учора на патэльні варажыла, выходзіла, што нашы вернуцца. Раман Сёмачкін маўчаў. Тады спытаў Іван Падзерын. Скажы, а замест каго ты свайго Рахіма хочаш ставіць, га? Замест чубара ці замест зазыбы от? Чаму замест чубара, нібы здзівіўся Раман? Калгаса ж пры немцах не будзе. Значыць, і должнасці такой не будзе. Ага, значыць, валасным. Падказаў Сілка. Яшчэ невядома, сказаў Раман Сёмачкін. Гэта ўжо немцы самі скажуць, але магу на заклад пабіцца. Болей ні сельсавета, ні калгаса не будзе. Ой, многа ты знаеш. А тут няма чаго знаць. Тут ўжо ўсё ясна. Ха-ха, значыць, у нас цяпер будзе камандаваць татарын Рахім, спытаў Рамана Парфён Вяршкоў. А чым ён горшы за чубар ці за зыбу, паглядзеў на Вяршкова Раман Сёмачкін? Дык я і не кажу, але ж як раптам Дзяніс возьме да не захоча аддаць Рахіму ўлады, а? Ну, пра гэта, дапусцім, Пытацца ў яго не будуць. Цяпер в ордзен зазыбаў не грае. Вяршко ўзірнуў на зазыбу. Ты, Раман, як відаць, прадумаў ўжо ўсё. Дзіва, што засмяяўся Іван Падзерын. Часу ж хапала, пакуль недзе на столі хаваўся. «Поздно!» – сказал раптом Парфен Вяршков. «И правда, поздно уже заврушился Силка Хрупчик. Треба до хаты ісці, а то мы нечто сяння разговорилися». «А я не про это», – стримал его Парфен Вяршков. «Я думаю, что Роман с Рахимом, мабуть, уже спазнилися. Браво Животовский опередил их». Яшчэ на досвідку ці не ў Бабінавічы пайшоў. Можа, з немцамі дамаўляецца недзе. Дак і брава Жыватоўскі ў рамейках, здзівіўся Сілка Хрупчык. А ты думаў, адзін я, здзекліва усміхнуўся Раман. Ну, развёў рукамі Сілка. Яны з Раманам з адной курасадні зляцелі, засмяяўся Іван Падзерын. «Усе мы тут с аднае курасадні», – запярэчыў Роман Сёмачкін. «Ета, мабыць, толькі зазыба з другой. Дужа хацелася неяк супрацьпаставіць вясковых мужыкоў былому старшыні калгаса. Але ж, ой, брава Жыватоўскі!» – як у захапленні прамовіў Іван Падзерын. «Было не сядзець Раману доўга», – сказаў тым часам Парфен Вяршков. Цяпер не быць Рахіму начальнікам у нас. Усё брава Жыватоўскаму немцы аддадуць. Тады падаў голас нехта з падлеткаў. А Жыватоўшчык не адзін у Бабінавічы пайшоў, па Мікіту драніцу заходзіў. Мужыкі пераглянуліся. Праўда, як гэта мы не падумалі, сказаў Іван Падзерын. Сядзі, можа, колька Мікіты няма, гэтага ж яшчэ не бывала з ім. Мабыць, падаўся такі ў Бабінавічы з брава Жыватоўскім. Ну, асэса рад хопіць. Новая ўласць не пашкадуе. Але ж не, гэта ж мусіць за перакладчыка у брава Жыватоўскага, як тэй таго пайшоў. Усе засмяяліся. Мікіта ведаў багата слоў па-нямецку. Навучыўся ў свайго цесця, які прабыў колькі часу ў германскім палоне ў тую вайну. Задаваўся ў вёсцы гэтым, асабліва перад школьным настаўнікам нямецкай мовы. Сябры, вы слухалі старонкі Рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.